माता गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो जो मुक्तिदायिनियां नदियां हैं, वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव जी विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक धूलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुणा अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु जी को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानव सहित भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं। और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक वही बने रहते हैं। हे विषय, अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव जी का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि जी का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपने इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापाहारी श्री हरि जी के चरणों में मस्तक झुकाता है, तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु जी के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य ना तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना नरक में ही निवास करते हैं। हे विषय, जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है, वह विष्णु जी के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंग वश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यम यातनाओं में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमस जी के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु जी के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु जी के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है, वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे विषय, एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्री हरि जी की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म है। हे वैश्य, स्वर्गार्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। हे वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, हे सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित प्रसन्न हो गया। माता गंगा जी का जल और सत्य पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना, यह साधु पुरुषों का संभाविक गुण है। अतः हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, हे वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, हे देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है, पुण्यमय मधुबन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे और तेज में भगवान ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिषमान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, जित काम, ध्यान काष्ट और गुपाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रह हो चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे, उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे, जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे, जहां सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान जी का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे बात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीला पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्त्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्त्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। हे वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती आठवें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे, तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था।